NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van VWS volhardt in de weigering om appjes van ambtenaren over de omstreden mondkapjesdeal met Siebert van Liende openbaar te maken. De rechter bepaalde in januari al dat dat moest op straffen van een dwangsom in een zaak die was aangespannen door de Volkskrant. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben zich verder uitgebreid. Inmiddels staat ruim 14.000 hectare land in brand. Sinds het begin van de bosbranden vorige week hebben in totaal ruim 16.000 mensen hun huis moeten verlaten. Huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering krijgen in Almere een tegemoetkoming voor kosten die ze maken bij de dierenarts. De Partij voor de Dieren, die in het nieuwe college van Almere zit, hoopt dat mensen hierdoor niet te lang wachten met een bezoek aan de dierenarts. Mensen komen nu soms te laat, waardoor er niets anders op zit dan het dier te laten inslapen. En PSV moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen AS Monaco. Dat heeft de loting in Lyon bepaald. De Eindhovenaren beginnen in de eerste week van augustus met een uitwedstrijd. En op dinsdag 9 augustus is dan de return. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 65 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen daarop zijn de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Alphen aan de Hoenderloo 10 minuten op onthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg ook 10 minuten extra. Dat komt door een auto met pech. De rechte reishok is dicht. Blijft druk bij Arnhem op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Alphen Beek en knooppunt Velperbroek 35 minuten vertraging. Daardoor op de A18 Varsseveld-Zevenaar bij knooppunt Oudijk zo'n 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A76 Heerlen richting Geleen. Tussen knooppunt Ten Esse en Geleen een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij de eerste aflevering van onze Verre Geluiden zomerreeks van Bureau Buitenland. De komende weken nemen wij u mee op een muzikale wereldreis. We gaan luisteren naar Japanse popnummers, Oekraïense artiesten leren kennen en swingen op, jawel, psychedelische muziek uit Turkije. En dat doen we altijd met een gast die het land heel goed kent. We beginnen onze serie vandaag in Brazilië. 10 jaar lang was hij het NOS-gezicht in Latijns-Amerika, tot hij een paar maanden geleden terugkeerde naar Nederland. Ik heb het over Mark Pessem. Zij is onze eerste gast. En Mark zag hoe voor- en tegenstanders van president Bolsonaro muziek gebruiken om hun aanhang te mobiliseren. Het is 2:30. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Nou, u verwachtte misschien meteen opzwepende samba-muziek uit Brazilië. Maar nee, dit is Braziliaanse country-muziek. Welkom, Mark, in de studio bij ons. Hallo. Voormalig Latijns-Amerika-correspondent voor de NOS. Je werkt nu gewoon bij de NOS hier in Hilversum weer. Precies. En ik zei het al, bijna 10 jaar in Brazilië gewoond. En daarom vroegen we jou om de muziek uit te kiezen voor deze eerste aflevering van onze Verre Geluiden-serie. Ja, vertel, waar luisteren we hiernaar? Waarom koos je voor dit nummer? Ja, nou, dit is van Sergio Reis. Dat is een zeg maar, inmiddels al een oude man, maar in de jaren 70 en 80 een van de grote sterren van de sertanejo-muziek. En daar wil ik het heel graag eens over hebben, die sertanejo-muziek. Dat is een soort country-muziek op zijn Braziliaans, je hoort het ook een beetje. Erg plattelandsmuziek, maar helemaal niet beperkt in populariteit tot het platteland, hoor. Dus ook in de stad is dat heel populair. En voor mij, toen ik aankwam in Brazilië 10 jaar geleden, wist ik er natuurlijk nog niet zo heel veel van. Nee. En het verbaasde mij dat eigenlijk, ja, die dit is natuurlijk wel een oud voorbeeld. Hè. Je hebt wat modernere versies. Maar die muziek, die countrymuziek, die is echt heel erg populair. Ook in zo'n grote stad als São Paulo. Dus dat ging in tegen mijn clichébeeld, zou ik maar zeggen. Ja, en hoe verklaar je dat? Wat zit daar voor cultuur achter, deze muziek? Wat voor mensen houden hiervan? Ja, nou, het is dus de muziek die voortkomt eigenlijk uit de tradities van het platteland. En het is vooral populair in het zuiden, zuidwesten van Brazilië. Hè. Bijvoorbeeld in zo'n deelstaat als waar ik heb gewoond, São Paulo, de grootste en belangrijkste staat. Tenminste, de economisch belangrijkste staat van het land. En dit is heel erg verweven bijvoorbeeld ook met de agrosector. En dat is echt een enorm belangrijk sector in de Braziliaanse economie. Bijna iets tussen de 25% en 30% van het BBP is afkomstig van die agro. Dus het gewoon de landbouw. Mm-hmm. En dat vermengt zich heel erg. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld dat in regio's waar veel van die waar de agro groot is, ja, daar is die muziek ook groot. En je ziet dat veel van die sterren, als ze groot worden, ook zelf gaan investeren in die bedrijven. Gustavo Lima is op dit moment de grote ster. We hebben het later misschien nog over. Die heeft ook een tijd lang zijn eigen slachthuis gehad. Het is een beetje die wereld. Ja, en dat is dus ook een beetje de nostalgie van vroeger, van de koeien. En tenminste, voor heel veel mensen in die stad wonen, is het nostalgisch. En wat je ziet, ik woonde midden in São Paulo, een stad van 23 miljoen inwoners, als je alles meetelt, bij het stadion van een voetbalclub. En daarnaast, er was gewoon een gigantisch complex van, ja, dat van buiten leken het wel saloons, weet je, van die Wildwesten winkeltjes. Daar kon je cowboylaarzen kopen van slangenleer en van die grote cowboyhoeden en zo. En van die geruite hemden. En in het weekend was het altijd hartstikke druk. Het is een enorme subcultuur. Dus een hele grote, subcultuur. Het is de best verkopende muziekvorm van het land. Ja. Die sertanejo, die country muziek. En er is dus ook een hele duidelijke link met de huidige president van Brazilië. Nou, in die zin dat het, als je kijkt naar welke mensen over het algemeen, we gaan natuurlijk algemeeniseren, heel veel mensen die niet in die categorieën vallen. Maar je ziet, dus het is vooral populair in het zuiden en zuidwesten. Bolsonaro ook. Het heeft sterke banden met de agrosector, Bolsonaro ook. Het zijn over het algemeen wat eerder, laten we zeggen, in de stad zijn het wat wat Europese, wittere, hogere middenklasse mensen die dat leuk vinden. Nou, die hebben ook eerder op Bolsonaro gestemd. Dus er zitten allerlei overlappen in. En gebruikt Bolsonaro deze grote artiesten bijvoorbeeld ook om zijn eigen populariteit te vergroten? Bezoekt hij ook bijvoorbeeld dit soort concerten? Ja, of bijvoorbeeld Sergio Reis. Dat is even een reden waarom je ermee begint. Dat is zo'n oude naam van die country music. Ja, dat is een enorme aanhanger van Bolsonaro. Die is zelfs korte tijd aangehouden geweest, omdat hij allerlei bedreigingen uitte tegen de democratie en tegenstanders en zo. Dus een hele felle aanhanger. Iemand die heel erg vaak op de voorgrond treedt. En zo zijn er wel meer in die traditie van de country music in Brazilië, die dus de kant van Bolsonaro hebben gekozen. Dus bijvoorbeeld Gustavo Lima, die heel goed verkoopt. Op dit moment eigenlijk de populairste en best betaalde artiest. In ieder geval binnen het genre, maar zelfs één in Brazilië. Ja, die heeft dus ook een slachthuis. En de helikopter van dat slachthuis heeft hij vol laten plakken met allemaal foto's van Bolsonaro. En toen die Bolsonaro een keer op bezoek was, toen zweefde daar die helikopter van het slachthuis van Gustavo Lima boven. Dus het is heel erg met elkaar verweven. Ja. Nou lezen we natuurlijk vaak hoe gepolariseerd Brazilië is. Zeker sinds de komst van Bolsonaro. En dat komt ook wekelijks in het nieuws nog wel terug. Vorige week nog, hè, was een Bolsonaro-aanhanger die een politicus neerschoot van de Arbeiderspartij, oftewel de tegenstanders van Bolsonaro, notabene op zijn eigen verjaardagsfeestje. En dit soort verhalen staan niet op zichzelf. Hè? Als je kijkt naar jezelf, ook die 10 jaar dat je daar hebt gezeten, hoe heb je dat land in die zin zien veranderen sinds de komst van Bolsonaro? Ja, enorm. Toen ik aankwam, toen ging het eigenlijk nog goed, mijn Brazilië kreeg van de baas ook de opdracht van maak wat verhalen over hoe goed het gaat. Maar dat was wel het laatste. Ik kwam daar aan in 2012. Dat was wel een beetje het laatste moment dat het goed ging. En je zag het dus ook steeds slechter worden. En de onvrede die kwam al heel snel, al voor de WK wat ik daar heb meegemaakt. 2014 WK, 2013 waren grote protesten en zo. En dus helemaal in het begin, als ik bijvoorbeeld met een taxi of zo ergens naartoe ging, dan werd er over voetbal gesproken of over koetjes en kalfjes. En dat werd steeds minder het geval. Ineens werd politiek het gesprek van de dag, zou ik maar zeggen. En dat ging er heel fel aan toe. En die polarisatie werd helemaal heel scherp, vooral toen Bolsonaro kwam. Het was al bezig, maar toen hij kwam, ik bedoel, goede vrienden van mij, die hebben bijvoorbeeld zo'n ruzie met hun vader. Die vader die stemt Bolsonaro is een heel overtuigd aanhanger. En zij niet. Ze hebben een hekel aan die man. Ja, dan kunnen ze gewoon. Dat is gewoon een probleem waardoor ze aan tafel niet meer kunnen praten met elkaar. Ja. En ja, we hebben het ook meegemaakt. Ik woonde daar in Sao Paulo op 15 hoog. Weet je wel, zo'n omheind flatgebouw. Zonder de twee vlak naast elkaar, 10 meter afstand. En op een gegeven moment, begin van de pandemie, iedere keer als Bolsonaro wat zei, dan gingen zijn tegenstanders, en er waren het echt heel veel, dan hoorde je gewoon door die hele stad een soort geluidsgolf zo van protest over die stad. Mensen begonnen op hun potten en hun pannen te slaan op hun balkon, met de lichten te aan en uit te zetten. Maar ja, natuurlijk niet iedereen. Dus bij mij beneden op 14 hoog was een mevrouw, en die is heel fel op die pannen rammen gewoon. Ja. Pa, pa, pa, pa. En dan ergerde de buurman zich aan de overkant zo aan. Want die was Bolsonaro-aanhanger. Dus die gaat dan met zijn Braziliaanse vlag, zet zijn geluidsinstallatie keihard op het volkslied. En dat werd schelden en schelden en schelden. En op een gegeven moment, ja, mijn dochter kon er niet van slapen. Maar het was niet één nacht, het waren er meerdere achter elkaar. En het werd ook steeds agressiever. De eerste keer was het nog wel gewoon grappig, weet je wel. Dat verwerk je in een kolompje. Maar daarna werd het gewoon een beetje bedreigend. En er waren verhalen uit de buurt van mensen die dan waren beschoten vanwege politieke uitingen. Dus het werd echt heel erg spannend van dichtbij. De twee groepen zijn keihard tegen elkaar aan gebotst in de afgelopen jaren. Dus dat leidde dus zelfs in een keer tot geweld. Maar aan de andere kant is er ook een tegencultuur. Hè? Nou ja, je noemde al de mensen die op de pannen sloegen. Maar dat zie je ook in de muziekwereld. Die zich verzet tegen de president. En daarin speelt Anita een grote rol. Een artiest die inmiddels ook wereldwijd hit na hit scoort. Een beetje de Shakira van Brazilië wordt ze wel genoemd. Zeker. 29-jarige zangeres is ook echt een begrip. Bijvoorbeeld met dit nummer, Vai Malandra. Vai Malandra, tá louca, tô brincando com bumbum. Vai Malandra, tá louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Ja, Vai Malandra dus, van Anita. Dit is niet bepaald. Het klinkt niet als een politiek statement, Mark, deze muziek. En ook nee, als je niet de clips van haar ziet, dan heeft het ook weinig met politiek van doen, zeg ik het netjes. Zeker. Deze clips bijvoorbeeld, ze heeft een shot van haar eigen achterwerk laten maken. Ze regisseert het allemaal zelf laten maken. Waarbij je dan ook helemaal de cellulite ziet. Dus dat was op een gegeven moment kwam die clip uit. En dat was het gesprek van de dag. Het ging over de billen van Anita. Ja. En weet je, dat was een beetje. Ja, dus zeg maar, dat was ongeveer waar de liedjes over gingen, waar het voor stond. Ook weer taboe doorbrekend in een bepaalde. Op een hele andere manier, zeker. Maar als we even bij Bolsonaro blijven, want zij is iemand, nou ja, als je dat ziet, joh, hoe vaak haar muziek gestreamd is op Spotify of op YouTube. Wereldster. Echt tientallen miljoenen keren, ja. En zij spreekt zich dus heel erg uit tegen de president. Wat zit daarachter? Nou ja, moet je eigenlijk beginnen weer terug naar die tijd van polarisatie. Toen het begon, hè, rond de verkiezingen van 2018. En omdat zij al een grote ster was, werd er steeds meer van haar verwacht dat ze zich zou uitspreken. Maar zij wist eigenlijk te weinig van politiek, zei ze zelf. Is bijvoorbeeld begonnen met een serie, dat is iets later tijdens de pandemie. Een soort Instagram lives met een politicoloog, een vriendin van haar. Waarbij ze gewoon basisvragen stelde van wat is nou de uitvoerende macht en weet ik wat allemaal. Nou, met haar honderden, ze heeft tientallen miljoenen volgers op Instagram. Heeft dat echt een impact gehad? En hoe meer zij zich verdiepte in de politiek, zegt ze zelf, hoe duidelijker het werd dat ze absoluut geen fan is van Bolsonaro. Waarmee ze dus ook altijd, ja, die man, ze noemt hem tegenwoordig ook niet meer bij naam. Ze noemt hem Voldemort. De slechterik uit Harry Potter. En ze is echt een van de grootste vijanden geworden van Bolsonaro. En wie volgen haar? Zeg maar, welke Brazilianen behoren tot die tientallen miljoenen volgers van haar? Ja, het is natuurlijk sowieso. De Braziliaan is ook heel trots dat zij het gemaakt heeft, ook buiten Brazilië. Dus het is niet, laten we niet algemeeniseren, maar toch. Over het algemeen, zij komt voort uit de favela-cultuur, zal ik maar zeggen. Het is duidelijk van de grote steden, de armere wijken, de jongeren. Nou, je hoort het al een beetje aan dat deuntje. Dat is toch echt veel urbaner, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk vooral over een groep jongere mensen uit de favelas. Vaak ook uit de sociaal-economisch achtergestelde klassen. Natuurlijk is ze nu zo groot dat ze al lang dat niveau is overstegen. Iedereen vindt haar, heel veel mensen in Brazilië, ook van andere sociale klassen, vinden haar leuk. Maar dat zijn haar roots, daar komt ze vandaan. Ja. Nou zijn er verkiezingen in Brazilië in oktober. Zeker. Wordt natuurlijk ontzettend spannend. Als correspondent zou je het niet meer van dichtbij meemaken, Mark. Maar ja, je hebt het natuurlijk ontzettend goed gevolgd de afgelopen jaren. Is de kans groot dat Bolsonaro herkozen wordt in oktober? Nou ja, alle peilingen wijzen er niet op. En je kan het je ook bijna niet voorstellen. Omdat nou ja, het gaat echt in heel veel vanuit heel veel invalshoeken slecht met het land. Hè. Economisch, wat natuurlijk heel belangrijk is, gaat het ook zeker niet goed. Maar ja, het zijn verkiezingen. In oktober zijn die verkiezingen. En het is traditie, hè, dat heeft Bolsonaro niet uitgevonden, dat je dan de maanden voor de verkiezingen natuurlijk de geldkraan openzet. Dus dan wordt er overal flink uitgegeven. Bolsonaro gaat ook extra geld, heeft hij al geregeld met het congres, naar de allerarmsten sturen. En ja, je weet dat dat soort dingen impact hebben. Mm. Het kan best zijn dat hij vlak voor de verkiezingen, ja, gewoon zorgt dat er eventjes flink wat wordt uitgegeven en dat het dan weer een beetje goed komt. Maar niets wijst erop dat hij zo winnen. Op dit moment zeker niet. Maar is het, stel dat hij wel verliest, hè, is het iemand die dan dat automatisch gaat accepteren? Dat is natuurlijk ook een vraag. Dat is de grote vraag. Hè, wat doen zijn aanhangers bijvoorbeeld? Ja, nou ja, we hebben in Brazilië eigenlijk sinds die 6 januari, toen Trump-aanhangers het Capitool bestormden in Washington, hebben we eigenlijk de discussie van ja, datzelfde staat hier ook te gebeuren. En Bolsonaro die heeft ook al heel vaak allerlei hints gegeven waarbij hij zegt van ja, dat hele systeem, kiesysteem klopt niet, er wordt vals gespeeld, die computers waarmee we stemmen zijn niet betrouwbaar. Waarmee volgens zijn critici die eigenlijk al een beetje de weg baant voor, om te kunnen zeggen, wij accepteren die uitslag niet. En nou ja, je hebt het net over die moord gehad van, wat was het vorige week? Daar waren twee politiek actieve politiemensen en die Bolsonaro aanhangen. Ja, het gewapende mensen. Uiteindelijk is er geschoten. Ja, toen zag je overal in Braziliaanse media van, oh jongens, staat ons dit te wachten straks? Dus dat is wel een reële angst. Het is een reële angst. Maar goed, een angst die ook al op verschillende andere momenten is geuit. En tot nu toe ja, heeft het nooit geleid tot enorme grote gewelddadige incidenten. Verre geluiden. Ja, dat is de naam van onze zomerreeks. Verre geluiden dus van Bureau Buitenland. En vandaag maken we een muzikale tour door Brazilië met oud-NOS-correspondent Mark Bessems. Mark, een van de grote beloftes van Bolsonaro was onder andere om voor meer veiligheid te zorgen. Minder geweld, zei hij toen de tijd. Hè? Met name in de favela's. We hadden het er net al even over. De roots ook van Anita, die grote ster. En de favela's, voor de mensen die dat niet meteen paraat hebben, zijn natuurlijk die grote arme wijken. Vaak kansarm voor de meeste mensen die er wonen. Je bent daar veel geweest in de jaren dat je daar woonde. Hebt er ook veel reportages gemaakt. Onder andere sprak je daar, een tijdje geloof ik, denk vorig jaar dat het was, hè, met het bekende kindersterretje MC Bizarra. Laten we heel kort naar een nummer van hem luisteren. Dat het een behoorlijk jong jongetje is. MC Bizarra, Aminha Maia Paulo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Heet dit nummer. 12 jaar is hij, volgens mij. Ja, toen ik hem sprak was hij volgens mij 12. Ja. Ja, bij dit nummer was hij iets eerder. Ik denk dat hij 11 of zo was in dit nummertje. En dus ook mateloos populair. Goed. Er zijn heel veel van dit soort kindsterren in die funkcultuur van de favela-muziek. Dat is een beetje dat ritme wat je er op de achtergrond hoorde. Toen, toen, tak, ja, tak. Dat is echt de favela-sound. Dat is echt favela-sound. En er zijn veel jongeren, veel kinderen ook. En hij is een van die kindsterren. Ik geloof dat sommige clips zijn 6 miljoen keer bekeken op YouTube. Dus het is echt wel voor Nederlands begrippen heel groot. Voor Braziliaanse begrippen, vrij groot, ja, maar niet wereldberoemd of zo. En hij komt echt voort, hè? Want dat laat je ook zien in die reportage die je toen voor het Jeugdjournaal maakte. Ik kan me herinneren dat hij woont echt in een flat waar het plafond ongeveer uit kraakpand. Ja, precies, ongeveer naar beneden is gebrokkeld. Ja. Vrij heftige omstandigheden. Is er iets veranderd in die favela sinds Bolsonaro gekomen is? Nou ja, in de kern niet. Kijk, die jongen die komt uit een soort van arme wijk in Sao Paulo. En dat liedje wat je net liet horen, een stukje van liet horen, dat gaat ook over geweld. Het klinkt allemaal mierenzoet, maar als je het clipje erbij bekijkt, zie je dat twee kinderen zijn omgekomen. Die waren namelijk aan de verkeerde kant van de wet terechtgekomen. Mensen beroven en zo. Nou, dat is zijn realiteit. En dat jongetje, die houdt zich niet bezig met politiek. Daar houdt eigenlijk bijna niemand zich bezig met politiek. Gewoon met het leven. En ja, overleven misschien wel. Ja, met overleven. Het is gewoon een soort realiteit waar je aan gewend raakt bijna. Dus bij hem op de hoek bijvoorbeeld. Ja, in dat hele wijk die ze gekraakt hadden. Een soort nieuwbouwproject dat nooit afgekomen is. En waar nu heel veel arme mensen wonen. En daar op de hoek zit dan gewoon, dan mocht je niet filmen. Daar zitten de drugsbazen. Er zitten gewoon bazen. Het zijn de kleine jongens die verkopen. Ja. En dat is gewoon de realiteit voor heel veel mensen. En dat is niet beter geworden. Kijk, Bolsonaro die beweert, en dat heeft hij ook beloofd, ik maak dit land veiliger en dat ga ik doen met wapens. De cidadão de bem, dat wil zeggen de goede burger, die mag zich bewapenen zodat die slechterikken bang moeten zijn voor ons in plaats van andersom. Dat is een beetje de retoriek. En als je kijkt, ja, vanaf 2018 tot nu is het aantal moorden in Brazilië ook gedaald. Vorig jaar hadden we nog steeds een enorm aantal, hoor. 41.000 in een jaar. Mm-hmm. Moet je even bij stilstaan. Ja, gigantisch. Het is gigantisch. Bolsonaro claimt, dat komt door mijn politiek. Doordat ik die wapens ietsje makkelijker verkrijgbaar heb gemaakt. Maar dat is allemaal onzin, want die hele daling is al eerder begonnen. En dat wil zeggen dat komt door allerlei andere factoren. Mm-hmm. Maar het is allemaal, ja, dat zijn cijfers. Waar het om gaat is dat mensen in de buurten waar bijvoorbeeld dat jongetje vandaan komt, niks merken van verbetering. Integendeel. Ik sprak gisteren nog met vrienden. Ik was gisteren in Amsterdam op een Braziliaanse barbecue. En daar sprak iedereen ook over dat familieleden thuis in Sao Paulo met name, ja, gewoon heel erg bang zijn geworden. Dat het afgelopen jaar vooral meer roofovervallen. Hè, veel gewapende roofovervallen zijn. En veel criminaliteit die misschien niet leiden tot meteen moorden. Maar wel, nou ja, angst. Mm. En dus het gevoel van veiligheid, en daar draait het om, is er niet beter op geworden. Nee. Nergens. Terwijl als je naar die favelas kijkt, zeker mede door dit soort beloftes die Bolsonaro natuurlijk deed, hebben heel veel mensen in die favelas ook op hem gestemd. In de hoop dat hij hun leven beter zou maken. Nou, in die tijd, in 2018, hebben heel veel mensen, heel veel Brazilianen op hem gestemd vanuit allerlei achtergronden, zou ik maar zeggen. Dat had natuurlijk ook te maken met de politiek daarvoor. We hadden grote corruptieschandalen gehad. Iemand die van buiten, hij zich presenteerde als een kandidaat van buiten. Hij heeft ook veel slechter gescoord in de favelas dan in de middenklasse wijken. Dus in het zuidwesten van het land, waar die agro, die Sertanese muziek heerst. Daar is hij echt veel populairder dan in bijvoorbeeld Parisopolis, waar je elke zaterdagavond zo'n favelafeest hebt. Ja. Dus, maar inderdaad, ook onder de armere bevolking hebben mensen destijds op hem gestemd. Ja, we kunnen gerust zeggen dat dus, zoals je al zei, veel van zijn beloftes, zeker voor deze armere lagen van de Braziliaanse bevolking, niet zijn uitgekomen. Je hebt Brazilië van heel veel verschillende kanten leren kennen, Mark. Je begon met die country muziek, vond ik vrij verrassend. Anita, die is al wel een stuk bekender buiten Brazilië. Dan de kindersterretjes uit de favelas. Jonge jongetjes die het met hun rapnummers maken. Hebben we het nog niet eens over de samba gehad natuurlijk. Maar waar ligt jouw hart nou als het gaat om de Braziliaanse muziek? Want met deze nummers heb je vooral iets willen illustreren natuurlijk. Ja. Maar wat draai jij nu hier terug in Nederland om jezelf weer even mee te nemen naar Sao Paulo? Ja, dat is een verzamelterm. Dat noemen ze in Braziliaanse, Portugese, música popular brasileira. Dat is eigenlijk de Braziliaanse traditionele volkmuziek. Het is een beetje meer de Caetano Veloso, een beetje de grote sterren, Gilberto Gil. Wat jij associeert waarschijnlijk met een relaxe stranddag in Rio. Weet je? Ja. Dat geluid is natuurlijk, ja, dat vind ik zelf ook veel mooier dan de Sertanejo, waar we het net over gehad hadden. Maar ja, dat geluid is al bekend. Dat kennen heel veel mensen. En het is ook zo, dat is wel iets waar, ja, Caetano Veloso, Gilberto Gil, die grote sterren zijn al wat ouder. Ja. Het is ook een beetje een intellectueel dingetje. Want heel veel jongeren in de favela luisteren liever naar die funk, naar die echte favela muziek. Je bent ook een beetje oude man aan het worden, Mark. In zekere zin.